Kiroletik. Ba, esan bezala Real Unionek utxna berdindu zuen Mirandesen aurka, atzo guardian jokatu zen neurketa eta egia esan oso lan txukuna burutu zuen talde txuribeltzak. Golak ez ziren iritsi, baina abagune garbienak irundarrek izan zituzten beti bezala, estadion galtzelaian egon zinen, Jean-Pierre, zer iruditu zitzaizun atzakon horreia boka. Enbiziko goza aizegoa, eta esaten dute aizegoarekin erabakirik ez dela hartu behar edo garrantzitsuak. Bueno, bueno, lagun batek esatzen zian, no? Bueno, ez dakit. Atzo mozor horik ezen izan, bere aberastasuna erakutsi zuen Mirandesek, baina indarra, maixotasuna, lasaitasuna, ez zuen bere egun oberena izan Mirandesek ere. Pentsatzen dute ere, ja, garai honetan pentsatzen ari direla beste helburu batzuetan, eta bigarren postu hori ba, mantentzea, alde batetik, ze ba, Racing de Santander ba, lehen postu hori ba, mantenduko du. Eta hortik aurrera, ba, bere lana askitxukun bete nahi du. Aurkian zituen Claudio Medina, izuzen ere, Zerrajeria ere bai, jokalari garrantzitsua, Real Union ere, ba, ondo, beti bezala, ondo ateratu zen, 20-25 minutu bere sendotasuna erakutsi zuen ere, erdi maila, eta galdu egin zituen bi jokalari garrantzitsu. Galan eta Orbegozo. Bai, Galan eta Orbegozo, eta Javi Martinez zelairatu zen, eta berarekin batera Eneko Izmendi, eta Ramonek bere abaguneak izan zituen. Bigarren zatian, Mirandesek bere Mirandesen kontrolpean egon zen norgehiagoka, eta baina abagunerik gabe. Makala, Mirandes oso korapilatxuek ikusi genuen, bere jokoa, ezen garbia, ez eroso, ez egun bere eguna. Baina horren honek, azken minutuetan eta hor erdilari bat kanpoan zegoen eta mar jokalariekin, aprobetsatu zuen Real Unionek hori ere, eta burukada bat zutoinera bidali zuen, eta beste aukera bat Eneko Izmendik izan zuen, Alen Izmendik bikarren aukera hori eskubitik jaurti zuen, baino limonesek erakutsi zuen bere maixotasuna ere atzean, eta bueno, garaipena azkenean zuen lortu Real Unionek, merezi egin zuen. Baina, azken finean golak sartu behar dira takitxo, ez dago besterik, eta oraintxe bertan Reunion dago zigortuta sailkapenarekin berdinketaren gatik, 16 berdinketak, eta hori zigortzen, sailkapenek zigortzen du hori, eta arazoekin dago, Duranok ere bazi egin zuen atzo, Amore Beta ere egin zuen, eta jadanik Amore Beta Real Unionen aurretik dago. Bai, eta egoera latza da, eta askarra, eta urduritasuna, eta lesionaturik, Galan, eta horregoz, baina ezken bederatzi jokalari gutxiago zituen atzo. Hori hori ere kaltegarria da Real Unionentzat, eta arazo galanta, eta hori hausnartu beharko da ere etorkizunarako. Larun batean seitan arituko da Arenasen aurka, komplikatu, Arenas ere bertan dago, multzo horretan. Multzo horretan dago, eta egungarren urte urrena betetzen dute gobela zen, eta plastikozko futbol zelaia hori izango da berriz ere, ba, komplikatua, eta honek hausnartu beharko du, eta ardura hartu beharko du, eta kontuz zibiliko, beste naz, jetxiko da. Jetxiko da, hori da kontua. Arrek eta garbi esan behar da. Juan Dominguez aski pozik azaldu zen jokoaren kontuagatik, baina emaitzak eskarra. Bueno, ba, orain Juan Dominguez aipatu ezula, guzti honen inguruan, neurketaren amaieran hauxe da entrenatzaile donostiarrak gure mikrofonoei adierazitakoa. Bai, lehenengo zatean niuztet izan dela pixkate paletakagoa, eta egon garela nahiko ondo baloiakin ere bai, eta bigarren zatean egia da, Mirandesek hartu du gehiago baloia, eta bueno, sufritu dugu gehien bat, baloi euki gabe ez, baina bueno, aukera gutxi sortu dizkigute, eta horregatik ba, nago pozik ez taldearen lanekin, eta bueno, pena izan da ez lortze azkeneko aukerako hiek. Bai, baina pozik futbolarekin, baina azkenean osea sarre azken bi abamgun horiek ez sartzea. Bai, azken gehien bat, alainena Joko jaldi oso polita izan da, azkeneko minutuan nekeakin eta nola zelako geliketa egin duen bere porturan. Ba, pena handiakin, baina azkenean horrela da futbola eta jarraitu behar dugu lanean eta buru altza eta horrengo astean ondo prestatu. Kiroletik. Hortxe entrenatzaile donostiarrarena da dirazpena, gauzak horrela Real Union sailkapeneko 12garrena da 31 punturekin, eta promozio puntuak 3 puntutara izaten jarraitze dute. Igandean erakutsitako mailarekin datozen norgehiagokak aprobetxatu beharko dituzte, Irunaka gehitzen hasteko, eta promozio postuak pixkanaka aldentzeko. Urrengo arerioa, esan bezala, Getxoko arenaz izango da, Gobela zelaian, martxoaren 9an, larunbata, arratsaldeko 6:00 markatu. Hori bigarren B mailari dagokiona, baina futbolak emaitza gehiago ditu Bidasoa eskualdean. Emakumezkoen Euskal Ligan Marinok 1-5 galdu zuen Elorrioren aurrean, eta erregional mailan garaipen bat eta porrot mingarri bat. Real Union Bek Aretxabaletaren aurka 2-1 irabazi zuen, eta bestetik Hondarribia Futbol Elkarteak 0-6 kale egin zuen Eibarren aurka. Eta azkar batean eskubalera salto egiten dugu, aste azkenean jokatu ondoren Bidasoak asteburu honetan ez du Asobaligako neurketari jokatu, hori bai, atxeden pixkat hartzeko eta artea izan dute, aste azkenean Errege Kopako laugarren kanporaketari aurre egiteko. Helvetia nahitasunaren aurka izango da kanporaketa, eta aste azkenean 8 eta 4 denetan joanekoa Artalekun jokatuko da. Jean-Pierre Bidasoa, neurketa honetan nola iristen den galdetzen baizut, erantzun argia da, ez? Bai, ondo, oso ondo, noski baiet, baina ligan. Ez, kanporaketa hauek ezberdinak izaten dira. Eta kopa beste kontu bat izaten da. Eta nahitasuna, Helvetia nahitasuna, bikaina da, eta jokalari horrekin, eta euskal derbia dugu, eta alde horretatik giroa izango da, eta anaitasuneko zaleak ere gerturatuko dira Irunera, eta bueno, bere aukerak izango dituzte. Aurten ere kopa, aipatzen dugun bezala, ezberdina da, arata guztiz ere kopa Sobalen kanporaketan ondo irabazi zuen Jakobo Kuetaran taldeak baita Iruñaren baina ligan, beste kontu bat izaten da liga, eta bueno, 120 minutuko kanporaketa da, eta ikusiko du 8 eta 4 denetan Crowley beti baztertua dago, eta beste jokalariek ondo direta prest aurre egiteko anaitasuna. Bueno, hortxe Bidasoren inguruko berriak eta albistea, gogoratu asteazkenean Euskal Herriko derbia ikusteko aukera izango dugula, 8 eta 4 ordenetatik aurrera, Artalekun eta Eskubaloiarekin bukatzeko, Ilka Hondarribiak gol baten aldearengatik galdu zuen, Aloña Mendiren aurka 25 eta 24 galdu zuen etxetik kanpo, pena punturi gabe etxera bueltatzea. Eta jarraian kirol gehiago ditugu errepasateko, izan ere asteburua potente etorri da. Saskibaloiari dagokionez, Erroibidek asteburu honetan atxedeneko jardunaldia izan zen, baina Express Hondarribia Ikasbasketek bai lehiatu zela. Ostegunean jokatu zuen Tabirakoren aurka, eta berriz ere galdu zuen 66 eta 49koaren bitartez, Hondarribitarrak sailkapeneko 8. postura erori dira. Errugbian Hendaiako estadioak Mauleon liderraren aurka kale egin zuen ere, txapelketako liderrak 13 eta 40 garaitu zituzten Hendaiarrak, nahiko aixe egia esan, galduarren Hendaiako estadioa 47 punturekin sailkapeneko 5. postuan jarraitzen du. Mai Denisean, asteburu oparoa izan da Lekanearentzat, egindako bidaietatik garaipenarekin bueltatu baitira. Emakumezkoen taldeak 1-4 garaitu zuen Ciudaden Aron talde galiziarra, eta gizonezko taldeak 8-4, dena irabazi zuen Katalunian, Borges Grup tenis taula talde katalanarren aurka. Atletismoa eta duatloia orain. 27koen aretoko Espainiako txapelketa Madriden ospatu zen, eta bertan Bidasoa Atletiko taldeko Iker Arozena gazteak urrezko domina eskuratu zuen luzera jauziko proban, 7 metro eta 14ko marka lortu zuen, eta kilometro batzuk aratago, Beñatbengoetxea Sevillan bigarren geratu zen Sevillako duatloian. Eta azkenik piraguismoan, ostiralean aipatu genuen Euskadiko txapelketa ospatzen zela Bidasoi baian, gurean izan genuen Aitor Gorrotxategi txapelketaz eta denboraldiaz hitz egiten, eta hain zuzen, bera izan zen probako azkarrena. Txapelketara bertaratu ginen, eta hau aipatu zigun probaren ondoren. Dena, dena ondo, amarrekoa gaur. Bai, hemen azkenean beti ateratzea komplikatua da, ibaia da, korrontarekin, aizeakin, eta jende bastante ginen. Urdan, bueno, batzuk aurrerago ez dekatzeago, pentsatzen nuen indik aletzuta emango, eta azkenean eman, eta ale, haik espabilar. Bueno, baina arazori gabe azkenean, indartsuena azaldu zea. Bai, bai, azkenean arazo gabe, ez dut asko galdu gero talde harrapatzeko, jungera hori pelotoian bezala, lehenengo taldea deritzoguna, eta bueno, azkeneko buelta natera naiz ni markatzen, esaten dela, lehenengo postuan, eta ja esprina nik egin diet, eta lehenengo. Urrengo helburuak? Urrengo helburua, Espainiako txapelketa dakagu, bi astetan, eta urrengo helburu nagusiena selektiboa da, gero ea ze kompetizio internazionaletara juten garen erabakitzen duena. Kiroletik. Bueno, ba, zorte pixka dut eman genion, ez, Jean-Pierre? Bai, bai, pensat, bai, bai, noski bai, ez? Bueno, arraunarekin jarraituta, ba, Hondarribiko neske Castroko jaitsieran, bueno, ba, lehen postua lortu zuten ere, beraz, lehiaketa desentetan irundarrak hondarribitarrak Bidaso eskualdeko kirolariak aurreneko postuetan. Ongi da, momentu zuarekin geratuko gara, dena den, bueno, paladaz palada uratzean utzi behar denean zuartea ez du nik ikusten. Justizia, justizia. Junen, ez da? Bai, baina gertatu zena, txapelketa gertatu zena arazo bat izan zuen ateratzean, ba, bai, epaileekin arazo bat izan zuen, eta bueno, eta azkenean ere helmuga horretan esprinan jokatu zela txapelketa, eta horre zorte pixkat aizearen eragina ere kontutan hartu behar duzen, eta zorte korrontearekin izan zuen, hori aipatu zigun Aitor Rotxatik, baina atagu zizu, tipo ba, fisikoa eta, bueno, bueno. Fina. Fina. Hemen ikusi genuen, bai. Fina, bai. Fina ikusi genuen. Fina. Oso, oso fina. Bai, goi mailakoa, hori da. Bai, goi mailakoa. Bero, minutu bakarra goizeko bederatzietarako, momentuz horrekin utziko zaituztegu, eta asteak aurrera ginala, ba, ipatuko bitugu ere ipatu beharrekoak, bai? Amar, segundu nire, Bizintxo Bilbao. Bai, joan bastean ipatu genuela. Ba, ipatu genuela, eta bertan behera, zigortu, zigor hori, eta kikio, horrekin bukatzen dugu. Eta, presio albisto, bukatu genuen, ba, presio mediatik. Albiste ona dela. Ongi da, ba, Jean-Pierre, mila esker. Ez horregatik, grazte. Xabi, ostira arte. Ostira arte, koldoa jo.